Tu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 lipca. Minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Czas na finał Mundialu w Rosji w Moskwie. Początek meczu Francja-Chorwacja. Kibice obu drużyn mocno zaciskają kciuki. Kibicułem dla Chorwacji. Będzie 2-2. Ja myślę, że wynik będzie 2-0 dla Francji. Premier Czech odrzuca prośbę szefa rządu Włoch o pomoc w rozdzieleniu i przyjęciu kilkuset migrantów z Libii. Chorwacja kontra Francja. W Moskwie rozpoczyna się finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Na stadionie Łużniki jest Adam Malecki. Adamie, komu daje się większą szansę na wygraną? O, i tutaj wszyscy mówią o tym, że to Francuzi są bardziej wypoczęci, to Francuzi mają wielką szansę na to, żeby sięgnąć po Mistrzostwo Świata. Drugie w swojej historii, po raz pierwszy udało im się to w 1998 roku. Tym bardziej są spragnieni tego sukcesu, ponieważ nie udało im się wygrać w finale Euro 2016, kiedy grali we Francji przed własną publicznością. Wtedy przegrali z Portugalią sensacyjnie 0-1, ale spragnieni, złaknieni sukcesu są także Chorwaci, którzy przecież jeszcze nigdy nie zdobyli Mistrzostwa Świata. Rozpoczęli to spotkanie Francuzi ubrani na granatowo. Mają tylko takie błękitne rękawki, do tego po drugiej stronie Chorwaci, którzy mają tą swoją szachownicę biało-czerwoną, czyli tak wyglądają właśnie ich koszulki biało-czerwone i białe spodenki. Rozpoczęli. Mario Mandzukic był tym pierwszym piłkarzem, który dotknął piłki tuż po tym odliczaniu wszystkich kibiców od 10 do 1. Rozpoczął się finał Mistrzostw Świata. Francja, Chorwacja, jak na razie 0-0. Adam Malecki, na razie dziękuję. Ciąg dalszy relacji w trzeciej stronie medalu. Chorwaci mieszkający w Warszawie liczą, że Puchar Mistrzostw zdobędzie ich drużyna. Wspierają ich też polscy kibice. Kibicułem dla Chorwacji. Jaki może być wynik? Będzie 2-2. Czyli dogrywka i potem karne ewentualnie? Tak, i myślę potem dla Chorwacji 3-2 i to jest nasze finale. Będzie dzisiaj piękny mecz dwóch świetnych drużyn. Będzie pełen chorwackiej pasji. A spodziewaliście się, że tak daleko zajdzie wasza drużyna? To jest bałkański duch. My mogę być najgorszy ili najlepszy. To jest tak z Balkana, ludzie. Jaki pan wynik obstawia? 3-3. Dogrywka i karne. I wtedy? Chorwacja. Kibice trójkolorowych wierzą w zwycięstwo swoich piłkarzy. Mocno zaciskają kciuki w strefie kibica w ambasadzie Francji w Warszawie. Ja myślę, że wynik będzie 2-0 dla Francji. Silna strona francuskiej drużyny to jest bardzo silna defensywa. Typuję 3-1, według mnie będzie dla Francuzów i mi się wydaje, że Francuska ma taką, ma świetnego bramkarza Lorisa, tak samo jak ma świetny atak typu Mbappé, Pogba. Tylko przyjechałem, żeby zobaczyć, ile będziemy wygrać, bo będziemy wygrać. Na pewno. Dla Francuzów to trzeci finał i szansa na drugi w historii puchar. Premier Czech odrzucił prośbę szefa rządu Włoch o pomoc w rozdzieleniu i przyjęciu 450 migrantów z Libii, którzy przybyli na Sycylię. Andrzej Babisz oświadczył, że Czechy nie będą przyjmować żadnych migrantów. Według Babisza Europa musi wysłać sygnał, że nielegalna migracja jest nie do przyjęcia, a przyjmowanie kolejnych osób jedynie pogarsza problem. Nasz kraj żadnych migrantów przyjmować nie będzie. Na posiedzeniu Rady Europejskiej przeforsowaliśmy zasadę dobrowolności w sprawie relokacji i tego będziemy się trzymać, napisał premier w oświadczeniu dla czeskiej agencji informacyjnej. Włoski premier Giuseppe Conte wystosował list, w którym zwrócił się do przywódców państw Unii Europejskiej z prośbą o jasny sygnał wspólnej odpowiedzialności za zarządzanie zjawiskiem migracji i rozważenie możliwości przyjęcia części z 450 osób. Noty w tej sprawie MSZ Włoch rozesłał do ambasad wszystkich państw członkowskich wspólnoty. Dotychczas Francja i Malta zadeklarowały chęć przyjęcia po 50 osób z grupy migrantów. Demonstracja w Helsinkach przed szczytem Trump-Putin. Jej uczestnicy apelowali o poszanowanie praw człowieka i demokracji oraz o ochronę środowiska. Około 1,5 tysiąca osób przemaszerowało przez centrum miasta. Tłum wykrzykiwał hasła prawa człowieka dla wszystkich i Helsinki apelują do pana Putina, Helsinki apelują do pana Trumpa. Organizatorzy akcji Helsinki Calling, Helsinki apelują, podkreślali, że nie była ona wymierzona bezpośrednio w prezydentów USA i Rosji, a jej celem było zwrócenie uwagi na kluczowe problemy świata. Spotkanie polityków jutro. A to był serwis Trójki. W nocy bez deszczu na zachodzie, na pozostałym obszarze może padać miejscami zanikające burze. Będzie od 13 do 17 stopni. W poniedziałek trochę słońca, trochę chmur, miejscami przelotne deszcz i burze, lokalnie z gradem. Tylko na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku na ogół bez opadów. Będzie cieplej od 21 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 27 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę to na pewno. Dobre słowo też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na jutrzejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Słuchajcie, Romek na zakupy poszedł! W niedzielę, bez handlu! Dobry jest, co nie? Nie wygłupiaj się! Na MediaMarkt.pl zrobisz zakupy nawet w niedzielę bez handlu, a od 300 zł dostawa gratis. MediaMarkt, precz z nudą! Drodzy Państwo, biało-czerwona piłka wciąż w grze! Dalekie wybicie ze stacji Orlen wpada na plażę. Szybki zwód i podanie, piłka koziołkuje w parku, odbija się od słupka i przez okienko wpada do pokoju Twojego dziecka! Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie, odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy! Ale można też wziąć przez internet. Nie odkładaj planów na wieczność. Weź promocyjną pożyczkę z gwarancją niskiego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 4,5%. Eurobank na codzienne i niecodzienne sprawy. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku. Dotyczy pożyczki od 500 do 4000 zł. Od 3 do 10 lat. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to się będzie działo. 7 minut po 17. Na audycję zaprasza właściciel marki Dyskie. Na program zaprasza oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu dziś o godzinę dłuższej witają Jan Kałucki, Tomasz Gorazdowski i Adam Malecki. Głos Adama wiele mówi. Z Moskwy. Jest tak, jak było. Adam jest w Moskwie i teraz właśnie ogląda finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś nasza audycja potrwa do godziny 20, a to na wypadek, jakby finałowy mecz Francja-Chorwacja zakończył się dopiero po dogrywce, a może dopiero po rzutach karnych. Co poza piłką? Bo przecież sporo ciekawego dzieje się na świecie. Po wizycie na Łużnikach i po piosence wszystko Państwu powiemy. Wtedy podamy szczegóły. A na razie Adam i Łużniki. Momencik. FIFA 2018. Finał Mistrzostw Świata w Rosji. Mecz Chorwacja-Francja. No to budujmy atmosferę. Halo Łużniki, halo Moskwa, halo Adam Malecki. Rzut rożny, dośrodkowanie Luki Modricza. To jest 9 minuta tego spotkania, ale bardzo dobrze Francuzi wybili tę piłkę, ale Chorwaci od początku pokazują, że oni tutaj chcą rządzić, że tutaj oni są panami tego boiska. Chcą tym Francuzom pokazać, że oni dzisiaj mają zamiar zdobyć Mistrzostwo Świata, swoje pierwsze w historii. I rzeczywiście Chorwaci grają bardzo ostro. Teraz faulowany jest właśnie Paul Pogba przez Ante Rebicia. Ante Rebic podnosi kciukę. Ale sędzia w tym momencie argentyński, Pitana, który sędziuje ten mecz, podszedł do niego i była krótka rozmówka edukacyjna i będą mogli spokojnie Francuzi teraz wybijać piłkę. Będzie to dokładnie Hugo Lloris, który gdzieś daleko szuka Giroud, który leciał w powietrzu, ale tutaj bardzo dobrze są ustawieni Chorwaci. Oni lepiej wyglądają na początku tego spotkania, oni są bardziej spragnieni gry, chociaż wydawało się, że będą niesamowicie zmęczeni. Przecież mieli 3 dogrywki w ostatnich meczach. Przecież zagrali 90 minut więcej od Francuzów. Nie, ale oni to spotkanie zagrali dużo lepiej. Jak na razie 10 minuta i 0-0. To Adam Malecki, z którym dzisiaj będziemy łączyć się bardzo często na Łużnikach. Będziemy się meldować tak często, jaka jest ranga tego wydarzenia. Za moment serwis, informacje techniczne, telefony do nas do kontaktu. Wracamy po piosence. Down around the corner. ataku pozycyjnym teraz Francuzi. Pavard z prawej strony, który jednak bardzo dobrze zatrzymywany przez Iwana Rakitica, który raz podłącza się do gry, raz gra bardzo dobrze w obronie. Nie podoba się taka asekuracyjna gra Francuzów kibicom chorwackim. Oni chcą tutaj, żeby była otwarta gra. Oni chcą oglądać walkę od początku do końca. Przed chwilą bardzo dobra okazja Iwana Perisicza. Leciutkie podanie w jego stronę. Piłka przeleciała nad blokiem obronnym Francuzów. Iwan Perisic jednak nie najlepiej przyjął piłkę, a już był właściwie sam na sam długo Lorisa. Na 13 tu trzecia strona medalu. Przypominam, proszę z nami dzisiaj być do godziny 20, no bo w końcu nie wiemy, jak długo potrwa finał piłkarskich Mistrzostw Świata na Łużnikach. Ale przecież nie tylko piłką nożną żyje świat, chociaż no, w przeważającej większości kibice tym meczem żyją, ale przecież i jadą. A może już jechali i grają, a może już grali. Wimbledon, Tour de France, sporo się dzieje na świecie, a zatem o tym, co dzieje się na świecie poza piłką nożną. Adam. Janek. Te emocje, rozumiem. Novak Djokovic gra z Kevinem Andersonem z RPA w finale wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Jak na razie Serbowi idzie jak po maśle. Pierwsze dwa sety wygrał 6-2. Trwa trzeci set i w tej chwili Kevin Anderson wygrywa 6-5. Przypomnijmy, że wczoraj finał singlistek wygrała Angelika Kerber. Niemka polskiego pochodzenia pokonała Amerykankę Serena Williams 6-3, 6-3. A Iga Świątek triumfowała w turnieju juniorek i Polka powtórzyła tym samym wyczyn Aleksandry Olszy, Agnieszki Radwańskiej i Urszuli Radwańskiej. Tymczasem za nami już 9 etapów kolarskiego wyścigu dookoła Francji. Tour de France. Dziś zawodnicy musieli się zmierzyć z kostką brukową. Tą znaną kostką brukową. Kilku kolarzy z powodu kontuzji musiało się wycofać z imprezy. Wygrał Niemiec John Degenkolb przed Belgami Gregem van Avermaetem i Yvesem Lampartem. Mimo upadku najlepszy z Polaków na mecie był Rafał Majka, który zajął 30. miejsce w klasyfikacji generalnej. Prowadzi van Avermaet przed Brytyjczykiem Thomasem. Majka jest piąty. Zostajemy jeszcze na dwóch kółkach, bo hiszpański motocyklista Marc Marquez wygrał wyścig o Grand Prix Niemiec. Na podium stanęli też Włoch Valentino Rossi i jego rodak Marqueza, czyli Maverick Vianage. Kolejne zawody cyklu MotoGP 5 sierpnia w Brnie. Z tarczą wracają polscy wioślarze z zawodów Pucharu Świata w Lucernie. Zwycięstwo odniosły męska dwójka podwójna oraz kobieca dwójka podwójna wagi lekkiej. W sumie aż 5 polskich osad stawało na podium. To świetny prognostyk przed wrześniowymi Mistrzostwami Świata. Całkiem nieźle idzie też naszym lekkoatletom, którzy w Londynie walczą o drużynowy Puchar Świata. Wczoraj swoje konkursy wygrali Anita Włodarczyk w rzucie młotem, Karol Hoffman w trójskoku, Michał Haratyk w pchnięciu kulą i Sofia Enawi w biegu na 1500 metrów. Dziś drugi dzień rywalizacji, więc i w dalszej części naszego magazynu. Jak doskonale wiemy, Jerzy Brzęczek zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, ale na zmianę zdecydował się też argentyński Związek Piłki Nożnej, który zwolnił Jorge Sampaoliego z funkcji trenera. Sampaoli nie będzie jednak płakał. Federacja wypłaci mu odszkodowanie w wysokości 2 milionów dolarów. I na koniec bardzo smutna wiadomość. W wieku 88 lat zmarł Roman Korynt, były piłkarz Legii Warszawa, ale przede wszystkim Lechii Gdańsk. Grał też w reprezentacji Polski, między innymi w słynnym meczu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Nasza drużyna wygrała wtedy na Stadionie Śląskim 2-1. Pierwszy kwadrans finału Francja-Chorwacja za nami. 0-0. Za moment wracamy do Moskwy. Żoną piłkarza i nie chodzi o przeszkody typu wzrostu czy urody. Chodzi o ego, powody. Piłkarz ciężki zawód, ciągłe odbijanie piłki, ćwiczenia, zgrupowania, o wyniki się starania. Dziewczyna musi klaszczeć cały dzień na trybunie, patrzeć tylko kiedy on trenuje, albo w chacie ciągle czeka, aż on wróci. Dyplomy w ramki oprawia, medale przekłada z pół. piłki na półkę, puchary odkurza i przestawia żona piłkarza. No wreszcie, tyle czekałam, jak poszło, opowiadaj. Strzeliłem świetnego gola, on mnie tak, a ja go taki, tędy i gol. Tak? Ja sznurówki ci poprałam wszystkie w korkach, to wiszą na balkonie, bo to jednak wiesz. No i znalazłam nowy sposób, jak sprać plamy z łez. Czasem na Allegro buty kupi, może pójdą na premierę nowego iPada, słucha jak lodówka buczy. Łączymy się z Adamem Maleckim na Łużnikach, Francja, Chorwacja. Antoine Griezmann i gol! Dośrodkowanie Antoana Griezmana, tam jeszcze ktoś piłkę musnął głową i jest pierwszy gol dla reprezentacji Francji. 19 minuta, wicemistrzowie Europy strzelają pierwsi gola w tym wielkim finale. Teraz zbliżenie na trenera Chorwatów, który jest załamany. I czy to był Umtiti? Nie, to jest gol najprawdopodobniej samobójczy. Tam jeszcze piłkę musnął jeden z Chorwatów. Piękne dośrodkowanie. Tak, to jest Mario Mandžukić, który strzela sobie gola samobójczego. Piękne dośrodkowanie Antoana Griezmana. Głowa Mandžukića była tam, gdzie nie trzeba. Mandžukić powinien strzelać z drugiej strony. Jednak tutaj starał się bronić i wpakował sobie piłkę do bramki. 1-0 dla 1-0 dla Francji w meczu finałowym. 20 minuta spotkania. Adam, czy te 20 minut wskazywało na to, że Francuzi powinni tego gola zdobyć, mieli przewagę? Czy to był cios za cios, a po prostu niefortunna ta interwencja Mandžukića spowodowała, że Chorwaci przegrywają? To była zupełnie niespodziewana sytuacja, ponieważ to Chorwaci przeważali. To tak jakby był 10-rundowy jakiś pojedynek bokserów i w 9 rundach przeważałby jeden z nich i ten drugi czekałby tylko na to, żeby zadać ten jeden konkretny cios, który powaliłby na deski rywala. I tak właśnie Francuzi przyczajeni jakby patrzyli, co ci Chorwaci wymyślili. Niech trochę pobiegają, a potem my im pokażemy, na co ich stać. I tak to właśnie wyglądało. Francuzi przy tym jedynym teraz dośrodkowaniu dochodzą i wychodzą na prowadzenie i wygrywają 1-0 w 21 minucie spotkania. Na szczęście to nie 10. runda walki bokserskiej, a finał piłkarskich mistrzostw świata. Do końca meczu jeszcze przynajmniej 70 minut. W związku z tym znani z wielkiego serca Chorwaci mają jeszcze dużo czasu, by wyrównać, zdobyć gola prowadzącego, by generalnie rzecz biorąc te mistrzostwa wygrać. Ale się zaczął ten mecz, niesamowite. Samobój w finale Mistrzostw Świata, to jest niesamowite. Jeszcze Mandžukić, napastnik. Tych samobójów, w tych mistrzostwach jest całkiem sporo, ale widocznie cóż, tak wygląda ten finał. Zobaczymy, z reguły tak jest, że jeżeli jedna drużyna szybko zdobywa gola, to mecz robi się ciekawszy, bo ci drudzy nie mają już absolutnie nic do stracenia. We'll be right back. Cały czas tak szukam, kiedy ostatni raz padł samobój w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Może państwo będą wiedzieć. 22 i 7 trójek. Tak jest, albo proszę do nas też pisać 71 335 SMS-y, ale proszę dzwonić w każdej sportowej, nie tylko przecież piłkarskiej, kolarskiej albo tenisowej sprawie. 22 i 7 trójek. 23 minuta, Francja 1, Chorwacja 0. Na stadion w Moskwie będziemy jeszcze wracać. Tymczasem powiemy o pewnej rzeczy w piłce nożnej, dość spektakularnej, i nie chodzi o tego samobuja Marko Mandzukicia, chodzi o pewien transfer, wprawdzie nie najwyższy w historii, bo Neymar pewnie jeszcze długo będzie prowadził w tej klasyfikacji, ale najprawdopodobniej najważniejszy w tej dekadzie. O szczegółach Mateusz Fusiarz. Jestem ciekaw, czy rozpoznajecie państwo to zawołanie. Nie do końca? Może teraz będzie łatwiej. Tak właśnie od jakiegoś czasu krzyczał po swoich golach Cristiano Ronaldo. Kiedy Real grał w Madrycie, to wtórowało mu całe Santiago Bernabeu. I już więcej nie będzie. Portugalczyk przeszedł do Juventusu. What? Niektórzy wciąż jeszcze nie mogą uwierzyć, ale tak, stało się. Ronaldo zamyka swoją piękną przygodę z Galacticos. Chociaż stwierdzenie piękna przygoda na pewno nie oddaje w pełni tego, co wydarzyło się przez tę niespełna dekadę. 438 meczów, 451 goli. Hiszpańska gazeta Marca przygotowała nawet specjalną okładkę z 451 piłkami dookoła jednej z najsłynniejszych bramek. Tej strzelonej nomen omen Juventusowi z przewrotki. Do tych statystyk dorzućmy jeszcze 4 tytuły Ligi Mistrzów, 2 La Liga i 4 złote piłki, o pomniejszych sukcesach już nie wspominając. Prawdziwa, żyjąca legenda klubu. W Polsce wielu jest kibiców Realu, działa specjalne stowarzyszenie Agila Blanka. Tak o odejściu CR7 mówił wiceprezes Agili Bartek Radecki. Coś się kończy, no kiedyś to musiało nastąpić. Ronaldo zapowiadał swoje odejście praktycznie co sezon przez ostatnie kilka lat i myślę, że do końca sam mógł się nie spodziewać, że to się wszystko tak skończy. Napisał list do sympatyków Realu, w którym powiedział, że potrzebuje nowych wyzwań, że dziękuję za wszystko i myślę, że coś w tym jest. Wiemy, jaki Ronaldo jest ambitny, jak zależy mu na sobie, na sukcesach. Stawia sobie, myślę, że ostatnie już wyzwanie. Ronaldo postanowił w wieku 33 lat zmienić płytę z hymnami. €100 milionów. Tyle stara dama zapłaciła za super snajpera Realowi Madryt. Sam zawodnik dostanie €120 milionów za 4 sezony gry. Dużo pieniędzy? Dużo. Ale nic, co by się nie zwróciło. A kiedy ma się do czynienia z CR7, spłaca się i to bardzo szybko. Tylko po co w ogóle w Serie A Cristiano? Ano po to, że włoska piłka przeżywa kryzys. Liga traci na znaczeniu, reprezentacja nie awansowała na mundial. Prezes Juve, Andrea Agnelli, chce zrobić ze swojego klubu markę globalną. A do tego potrzebny jest mu ktoś taki jak Ronaldo, którego wartość marketingowa jest nie do przecenienia. Koszulki z jego numerem i nazwiskiem jeszcze 3 dni temu rozchodziły się w tempie 1 sztuka na minutę. Ale to nie tylko sprawy pozasportowe. Juve zyskało prawdziwego goleadora. Juventus niby miał Higuaina, Mandzukicza, innych piłkarzy, ale to wszystko nie to, co Ronaldo. Jeżeli Ronaldo będzie grał w połowie tak dobrze, jak grał w Realu, to zyskują fantastycznego gracza. Mówił były trener Jerzy Engel, któremu wtóruje były piłkarz, m.in. Udinese Piotr Czachowski. Jego przydatność na piłkę że Juventusu będzie nieoceniona. Mimo tego, że Juventus w lidze włoskiej cały czas dominuje, to chcą niewątpliwie włodarze klubu osiągnąć coś więcej i należy się spodziewać, że będzie to atak w nowej edycji Ligi Mistrzów. Oficjalne przywitanie Ronaldo odbędzie się jutro, bez prezentacji na stadionie. W ramach ciekawostki dodam jeszcze, że na polskim fanpage'u Juventusu pojawiło się 10 wskazówek dla nowych, sezonowych kibiców starej damy. Oto kilka z nich. Turyn leży we Włoszech, ale nie nad morzem. Nie każde włoskie miasto leży nad morzem. Naszym znienawidzonym rywalem jest Inter. Tacy sami oszuści co Barsa, której do tej pory nienawidziłeś. Wygrana 1-0 to nie powód do wstydu, ale do dumy. Ta ostatnia wskazówka po tym sezonie pewnie będzie już nieaktualna, bo Ronaldo raczej nie lubi wygrywać nisko. No, co państwo na to? Co cały świat na to? Czy skończy się Real bez Ronaldo? Czy może zacznie się Juventus? Czy Ronaldo to więcej niż klub? Czy może mniej? Więcej, mniej. A no właśnie, nie wiadomo. 22 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony, a teraz... FIFA 2018. Finał Mistrzostw Świata w Rosji. Mecz Chorwacja-Francja. Adam Malecki na stadionie w Łużnikach. I niemalże bliźniacza sytuacja, jaką z jakiej Griezmann dośrodkowywał i piłkę wbił sobie Mandzukić. Teraz po drugiej stronie Rakitic z Modriciem, czyli te największe gwiazdy ustawiły się razem. To będzie dośrodkowanie. Modric na prawą stronę. Tam jeszcze odbijają piłkę jeden, drugi zawodnik. Jeszcze Pogba do tego się włączył. Jest, będzie strzał. Brozovic! Piękny strzał reprezentacji Chorwacji, która doprowadza do wyrównania. Coś pięknego. To był strzał, który naprawdę nie mógł być powstrzymany przez żadnego bramkarza świata, ależ on to fantastycznie zrobił. Tę lewą nogę mógł mieć tylko Ivan Perisic. To on strzela gola, to znowu on jest decydujący. Tak jak to zrobił z reprezentacją Anglii, tak teraz robi właśnie w tym momencie. Tak naprawdę bardzo podobny strzał do tego Mario Mandzukicza z Anglikami, kiedy lewą nogą huknął. Teraz zrobił to Perisic. Ten zawodnik Interu Mediolan, który znalazł się w tym gąszczu najlepiej, przyjął piłkę i huknął z całej siły. Jeszcze Bida musiał się odsunąć, żeby przypadkiem nie odbić jej albo żeby jej nie zastopować. Także Perisic doprowadza do wyrównania. Ależ nam się meczysko zrobiło, proszę Państwa. 1-1 i 30 minuta spotkania w wielkim finale. No to dobrze, że coś się dzieje. To dobrze, że padają bramki. To dobrze, że już jest 1-1, bo przecież w końcu o bramki chodzi w piłce. Adam, powiedz, co dzieje się na trybunach? Po której stronie jest sympatia publiczności? Wiadomo, że gro kibiców na Łużnikach to Rosjanie. A ile jest Chorwatów? Ile jest Francuzów? Kto jest w przewadze? W przewadze są Chorwaci, których tutaj jest tak na oko około 30 tysięcy. Oni zajmują tę prawą stronę na plecach. Mają Wisłę, mają tę rzekę Moskwę, która tam trochę na pewno sprawia, że jest im aż nie tak bardzo gorąco, chociaż tam jest prawdziwy kocioł. Wcześniej podczas hymnu wielka flaga, która została spuszczona na cały sektor i śpiewali, tak naprawdę zdzierali gardła i wspierali swoją drużynę. Uwaga, teraz Pavarte, świetne podanie do Mbappé, ale jest na spalonym Mbappé, który tutaj ma ogromną ochotę do gry, ale jednak często traci piłki. Widać, że trochę jest zdenerwowany. Co się dziwić, to tylko 19-latek. Natomiast Francuzi są tacy bardziej zdyscyplinowani, trochę bardziej piknikowi. Oni pięknie śpiewają, oni kulturalnie tutaj kibicują. Widać, że to jest połączona taka turystyka z kibicowaniem, a Chorwaci mają ten pazur. Oni są zadziorni, to są Bałkany i to się odczuwa. Cały czas śpiewają i cały czas wspierali drużynę, kiedy tylko straciła bramkę. Oni wiedzą, że są w stanie być tym 12 zawodnikiem i właśnie teraz też szaleją, też wspierają drużynę, aż Subosic, czyli bramkarz reprezentacji Chorwacji, musiał trochę odejść, bo na pewno bębenki w uszach by mu eksplodowały od tego wsparcia kibiców Chorwacji. No to mamy dzisiaj bałkański dzień w świecie sportu. Chorwacja walczy o Mistrzostwo Świata, cieszą się też Serbowie. Dokładnie, ponieważ Nowak Dziokowicz czwarty raz w historii jest królem Wimbledonu, wygrał z Kevinem Andersonem 6-2, 6-2, 7-6. No i to jest pierwszy wielkoszlemowy tytuł dla tego tenisisty od stycznia 2016 roku, więc no... No w ogóle ostatnie dwa lata w przypadku Dziokowicza, który przedtem przyzwyczaił nas do seryjnego wygrywania wszystkiego tego, w czym grał, na te dwa ostatnie lata, to był jakiś koszmar dla niego. Dokładnie, leczył kontuzję, ale teraz z tego, co mi się wydaje, to wskoczy na 10 miejsce w rankingu ATP. Jeszcze tak w tak zwanym międzyczasie sprawdziłem, kiedy padł ostatni samobójczy gol w finale Mistrzostw Świata. No, długo szukałem i nie było takiego gola. Mario Mandzukić wpisał się na karty historii Mistrzostw Świata. To pierwszy raz się coś takiego zdarzyło, żeby padł samobój w tym najważniejszym meczu. Jeżeli Chorwaci wygrają, to oni też wpiszą się na karty historii i wtedy nikt nie będzie pamiętał o tym samobóju Mario Mandzukicza, ale z drugiej strony nie możemy piętnować przecież ani tego piłkarza, ani niektórych innych, którzy te samobóje zdobyli, bo przecież to jest walka w polu karnym, nikt celowo tego nie strzelał. To nie wynikało nawet, nie wiem, ze złego ustawienia, z niechlujności. On robił wszystko, żeby tę piłkę wybić. No niestety, to jest przypadek, ale te Mistrzostwa Świata zresztą pokazują, że jak ważne są stałe fragmenty gry. Tyle goli, ile padło w Rosji. Nie przypominam sobie takiego turnieju. Właśnie stałe fragmenty gry, strzały z dystansu. Nie było takich strzałów z dystansu, jak chociażby w Brazylii. Pamiętam gol Jameza Rodriguez'a w meczu z Meksykiem. No tutaj czegoś takiego nie ma. Też Polacy zdobyli dwa gole po stałym fragmencie gry, więc to też pokazuje, w którym kierunku idzie futbol. Ale ten gol Perisicia, no najlepsza chyba lewa noga Serie A i Interu Mediolan. Naprawdę grande gol. Kolarze dojechali, Wimbledon się zakończył, trwa finał Francja-Chorwacja, finał piłkarskich Mistrzostw Świata, 32 minuta, 1-1. Przypomnę, że jesteśmy tu, jesteśmy również w Moskwie, tam wrócimy za moment. Takiej sytuacji jeszcze w historii piłkarskich Mistrzostw Świata nie było. Finał, a w finale sędzia główny idzie do tej budki takiej, gdzie jest wideoweryfikacja, by sprawdzić, co on będzie sprawdzał. Adam Malecki. Będzie sprawdzał, czy Ivan Perisic, czyli ten główny bohater tego strzału, który doprowadził do wyrównania, czy on zagrał ręką, było dośrodkowanie z rzutu rożnego Griezmana, głową strzelał Matuidi, no i piłka, która zmierzała w stronę bramki, odbiła się od ręki Perisicza, to wszystko widzimy na ekranach i poleciała obok słupka, lewego słupka bramki strzeżonej przez chorwackiego bramkarza. I teraz Wszystko widzimy dokładnie, natomiast najważniejsze jest to, co zobaczy sędzia, bo przecież już nieraz sędzia się tak zdarzało. Sędzia cały czas obserwuje. Nestor Pitana, który wcześniej na pewno na VHS-ach nagrywał swoje filmy, bo wcześniej przecież był aktorem i obserwował swoją fantastyczną grę aktorską. Teraz pojawił się rzut karny! Rzut karny dla reprezentacji Francji. Jednak Perisic dotknął ręką. Widzieliśmy to wszyscy. Chorwaci też tacy zrezygnowani. Jakby wiedzieli, że teraz nie ma już za bardzo z czym dyskutować. Jeszcze sam Perisic jakoś wyniósł z Włoch te gestykulacje włoską i pokazuje perke, no ale niestety nie ma perke. Jest rzut karny dla reprezentacji Francji. Francuzi chyba też za bardzo nie mają co konsultować między sobą, kto będzie strzelał, bo już w polu karnym pojawił się Griezmann i to on będzie strzelał. I to on już zastanawia się, w który ruch, bo dobrze bardzo zdaje sobie sprawę także z tego, że Daniel Subasic przecież jest fantastycznym bramkarzem, jeśli chodzi o obronę jedenastek. Chorwaci trochę tych rzutów karnych strzelali, trochę Subasic miał okazję ich bronić, także teraz też będzie miał taką okazję i to jest jeden z najważniejszych rzutów karnych, które ma do obronienia. Jest 1-1, 38 minuta spotkania po zagraniu. podaniu ręką Perisicza sędzia argentyński Pitana zdecydował, że będzie jeszcze większa dramaturgia w tym meczu. On sędziował mecz otwarcia, on teraz sędziuje także mecz zamknięcia, ten ostatni, najważniejszy, w którym zdecyduje się, kto zostanie mistrzem świata, czy po raz drugi reprezentacja Francji, czy może będą to Chorwaci, jeszcze Mario Mandžukić, który nie może się pogodzić z tą całą sytuacją, prawie poszedł w miejsce, gdzie jeszcze kilkanaście minut temu strzelił bramkę samobójczą. Griezmann czy Subasic, Griezmann czy Subasic, czy to będzie gracz Atletico Madryt, czy to będzie bramkarz Monaco, jeszcze stara się wszystkich uspokoić, tutaj sędzia pokazuje innym zawodnikom, gdzie mają stać, żeby nikt nie wbiegał w pole karne, jeszcze pokazuje Subasicowi, że musi stać na linii i teraz gwizdze, Antoine Griezmann strzela i jest 2-1, pięknie w lewą stronę rzucił się Subasic, a w prawy róg strzelił Griezmann, który zatańczył tak, jak tańczą jego ulubione postaci z gry komputerowej. 2-1 dla reprezentacji Francji. To jest 39. minuta spotkania. Ale nam się rozstrzelał ten finał. 3 gole w 39 minut, no takiego meczu chyba jeszcze nawet na tym mundialu był, ale w finałach Mistrzostw Świata ja sobie nie przypominam. Ale masz tam podgląd, w związku z tym już masz zadanie na najbliższe minuty sprawdzić, kiedy po 38 minutach były już 3 gole i w którym finale tych goli było najwięcej. No tak, w powtórkach widać, że ewidentna ręka w polu karnym jest VAR, nie mogło nie być gola. Na moment odetchniemy od bieżących wydarzeń na stadionie Łużniki w Moskwie. Tam ciągle Francja prowadzi z Chorwacją 2-1, a my, chociaż mundial jeszcze trwa, trochę go już podsumujemy. Tak jak niektórzy słynni komentatorzy podsumowują spotkanie już w 60 minucie, tak i my, choć tutaj już 40 minuta pierwszej części finałowego meczu. Zaglądamy teraz na drugą półkulę i zobaczymy, jakim powodzeniem cieszył się mundial w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, reprezentacja tego kraju nie awansowała do Rosji, ale dla dziesiątek milionów Meksykanów mieszkających w Stanach Zjednoczonych to nie stanowiło problemu. Najważniejsze, że była tam reprezentacja Meksyku. Jan Pachlowski. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego w Rosji, w Ameryce Północnej wszyscy czuli się zwycięzcami mundialu, ale tego za 8 lat. Amerykanie powetowali sobie w ten sposób brak sensacyjnego awansu na najważniejszy piłkarski turniej. Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk otrzymały od FIFA prawo do organizacji Mistrzostw Świata w 2026 roku. Decyzję tą podjęto w Moskwie dzień przed oficjalnym rozpoczęciem Mistrzostw Świata. 2026 FIFA World Cup. The Member Association Mistrzostwa Świata w 2026 roku wspólnie zorganizują Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk. Tak postanowili członkowie FIFA. To host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. Ogłosił wyniki głosowania prezes Gianni Infantino. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że w Ameryce Północnej pierwszy raz uczestniczyć będzie 48 reprezentacji. W ostatnich godzinach FIFA poinformowała jednak, że do takiego wariantu może już dojść za 4 lata w Katarze. Wszystko zależeć będzie od tego, czy ten kraj podoła logistycznie temu zadaniu. Wracamy jednak do kwestii amerykańskich. Prawa do pokazywania mundialu w USA zdobyła telewizja Fox. Stacja ta wygra jednak przetarg, gdy wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że popularni Jankesi pojadą do Rosji. Jednak gdy tak się sensacyjnie nie stało, to część mediów w USA śmiała się, że pieniądze te właśnie zostały spuszczone w toalecie. W sumie jednak, biorąc pod uwagę specyfikę amerykańskiego rynku i brak w Rosji kadry USA, z oglądalnością nie było wcale tak źle. Mecze odbywały się w godzinach popołudniowych. To też miało znaczenie. Pojedynek Anglia-Chorwacja obejrzało 5,5 miliona ludzi. Tutaj trzeba jednak podkreślić, że spotkanie to rozegrano w zależności od strefy czasowej w południe lub po południu i to w środku tygodnia. Jednak te 5,5 miliona widzów to historyczny rekord Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o oglądalność półfinałów Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce Północnej mundial dostrzegany był przede wszystkim dzięki wszędobylskim kibicom Meksyku. W USA swoją największą strefę kibica mieli oni w Los Angeles. Co tą reprezentację łączy z Polską w aspekcie Mistrzostw Świata? My na mundialu 1986 roku nie możemy wyjść z grupy. Meksykanie z kolei mają traumę związaną z 5. spotkaniem, nazywają go klątwą. Chodzi o to, że regularnie wychodzą z grupy i praktycznie zawsze zaraz odpadają, więc do 5. konfrontacji nawet nie dochodzi. Aha, na koniec żart, ale w każdym jest ponoć trochę prawdy. Zapraszam już teraz Państwa na finał Mistrzostw Świata w 2026 roku, w którym w Miami biało-czerwoni zagrają z Amerykanami. Pozdrawiam serdecznie z tej metropolii, Jan Pachlowski. FIFA 2018. Finał Mistrzostw Świata w Rosji. Mecz Chorwacja-Francja. Mundial w Ameryce Północnej to jeszcze melodia dalekiej, długiej przyszłości, ale teraz interesuje nas to, co tu i teraz. Halo Moskwa, halo Adam Malecki. Ale się teraz kotłuje pod bramką Francuzów. Jedno dośrodkowanie, drugie, dwa rzuty rożne, ale Chorwaci nie są w stanie przebić się przez obronę Francuzów. Teraz też trochę drużyna z Bałkanów nie zachowała się zbyt dobrze, ponieważ faulowany był Samuel Umtiti. Widać, że mocno tam ucierpiał, w którym start trzyma się za kolano, a Chorwaci nie wybili piłkę, atakowali dalej. No i to nie jest postawa, którą, wiedząc o tym, że miliardy obserwują ten mecz, powinno się zachowywać. Nie tak to powinno wyglądać. Powinna być piłka wybita, a będzie wybita po raz kolejny, kiedy Ivan Rakitic będzie miał kolejną okazję do środkowania. Chorwaci wiedzą, że czasu jest mało. Czasu jest mało do przerwy, do tego końcowego gwizdka, jeżeli chodzi o pierwszą część spotkania. Przegrywają 1-2 z Francuzami. Teraz wydaje się, że ta przerwa będzie dłuższa. Będą mieli chwilę, żeby zebrać siły. Będzie mógł zebrać trochę myśli Perisic, Mandzukic, który strzelił samobuja, Perisic, który spowodował rzut karny, ten Perisic, biedny chłopak, który swego czasu wyjechał z domu, żeby pomóc upadającej fabryce kurczaków swojego taty i robił wszystko, żeby ta fabryka stanęła na nogi, kurczaki są produkowane, są jedzone przez Chorwatów, a teraz było właśnie dośrodkowanie Rakiticza, pofrunęli tam jeden, drugi był Wida, miał szansę, żeby wbić kolejnego gola, bo już przecież na tych mistrzostwach strzelał, ale się nie udało. Także już powoli dobiega do końca ta pierwsza połowa spotkania. 42 minuta, jest 2-1 dla Francji. Tak, teraz patrzę w media społecznościowe. Można powiedzieć, że ten finał już miał wszystkich bohaterów, bo i samobój, i ręka, i VAR, i stały fragment gry, czyli można powiedzieć kwintesencja tego turnieju w Rosji. Powiedz jeszcze, Adam, czy Chorwaci rzucili się tak do ataku, jak to miało miejsce chociażby w meczu z Rosją, czy z Anglią? Czy widać u nich chociaż jakikolwiek zrezygnowanie, czy jednak prują do ataku, żeby jeszcze strzelić tego gola do szatni? No tak jak mówiłem, kłębi się w polu karnym Francuzów teraz. Jedno dośrodkowanie za drugim, rzuty rożne, także Chorwaci robią wszystko teraz, żeby znowu wyrównać. Mario Mandzukic dostał bardzo piękną piłkę w tym momencie od Srinicza, ale przyjął ją na klatkę piersiową i zamiast ją przyjąć na swoją nogę i potem strzelić, to starał się podawać do pędzącego Rebicia. Natomiast ta piłka do niego nie dotarła, została przejęta przejęta przez Francuzów. Przed chwilą poza stadionem huknęło jakieś mocne uderzenie. To burza krąży nad Moskwą. Widać, że te chorwackie serca potęgują tutaj jakieś przesilenia energetyczne także w atmosferze. Także może to będzie kolejne wsparcie dla tych zawodników. Chorwaci, tak, oni się poderwali. Oni wiedzą, że ta energia jest potrzebna. Nie mają sił może, ale wiedzą, że te serca są ich wielkie. Chociaż teraz będzie szansa dla Francuzów, ale bardzo mocne było podanie do pędzącego Mbappé i w tym momencie już za chwilę, za chwileczkę będzie kończył to tę pierwszą część spotkania sędzia Pitana. Widać, że już myśli, jakie dokonać zmiany trener Zlatko Dalić. Myśli także nad tym, jak ustawić drużynę w drugiej połowie. Didier Deschamps, który przecież ma szansę zostać trzecim szkoleniowcem, który jako zawodnik teraz piękne dośrodkowanie w pole karne, ale niestety Ivan Perisic został przyblokowany przez obrońców reprezentacji Francji, a z kontrą starał się jeszcze wystartować ten, który biega na tym mundialu najszybciej, nawet 37 km na godzinę, Kylian Mbappé, ale Rakitic go powstrzymał. Wspominałem o tym, że Didier Deschamps ma szansę zostać trzecim trenerem po Zagallo i Beckenbauerze, który zarówno jako zawodnik, bo przecież w 1998 roku zdobywał Mistrzostwo Świata jako piłkarz, zarówno jako trener zostać mistrzem świata, także Deschamps ma nadzieję, że przejdzie w ten sposób do historii. Teraz wybił się przez Francuzów, dokładnie przez Varana, no i kończy się pierwsza połowa tego spotkania. Francja prowadzi po niej 2-1 z Chorwacją. To jest, proszę Państwa, wielki finał Mistrzostw Świata na stadionie Łużniki w Moskwie. Didier Deschamps grał w tym meczu z 1998 roku przeciwko Chorwacji. Wtedy Francja też wygrała w półfinale 2-1. No ciekawe, czy ta historia się powtórzy. No 2-1 już jest. To znaczy, oznaczałoby, że w drugiej części spotkania gole nie padną. To się przecież wycofuje w takim. Chcielibyśmy, żeby nawet sytuacja się odwróciła. Widziałem takie różne memy w internecie, że praktycznie oprócz Francji cały świat kibicuje Chorwacji. W związku z tym jest szansa, że rzeczywiście parę milionów, o ile nie miliardów kibiców na świecie bardziej kibicuje w tym finale Chorwacji, a wygrają i tak lepsi fachowcy. Ale nie Niemcy. Ale na pewno nie Niemcy nie wygrają. To jest. No, to powiedzenie, że 22 zawodników biega, jak zwykle wygrywają Niemcy, trochę się zdezaktualizowało. Może za jakiś czas wymyślą jakieś nowe. Za 10 minut godzina 18. Przypominamy, po pierwszej połowie finału Mistrzostw Świata Francja wygrywa z Chorwacją 2-1. Billy! 7 minut do godziny 18, tu trzecia strona medalu. Będziemy dzisiaj z Państwem do godziny 20, zatem proszę się przygotować. Po 19 nie wychodzić z domu, tylko albo z samochodu, tylko być przy radioodbiornikach, bo dzisiaj sporo ciekawych rzeczy poza finałem piłkarskich Mistrzostw Świata również. 71-335, proszę do nas pisać, to numer SMS-owy, 71-335, proszę do nas dzwonić. W każdej sportowej sprawie 22 i 7 trójek. Zastanawiałem się przez chwilę, co może robić Ronaldo, albo gdzie może oglądać mecz. I mamy odpowiedź dość zaskakującą. Tak, Ronaldo 12 minut temu wylądował już w Turynie, szykuje się do tej prezentacji. Podejrzewam, że w Turynie szykuje się jakaś gigantyczna feta, ponieważ no, to jest rzeczywiście informacja dość niespodziewana, bo kiedy usłyszałem, że Ronaldo przychodzi do Juventusu, nie wiem jak ty, ale ja to odebrałem jako taką plotkę, na którą nie warto się nawet pochylać nad taką informacją. Ronaldo w Juventusie to dla mnie było jakąś absolutną aberracją. A tutaj proszę, jak grom z jasnego nieba, a teraz można powiedzieć, że wylądował. Ale z drugiej strony, ja się tak zastanawiam, leciał i nie oglądał meczu? Może leciał i oglądał mecz w końcu w prywatnym odrzutowcu, na pewno może to spotkanie oglądać. Gorzej teraz z podróżą do rezydencji, do hotelu, nie wiem gdzie będzie jechał. W każdym razie należy jeszcze powiedzieć... Ale zobacz, sobie to wykombinował, że wylądował wtedy, kiedy jest przerwa w meczu. A może rzeczywiście po prostu teraz dojedzie tam, gdzie ma dojechać i będzie oglądał drugą połowę finału. Przypomnę, Francja gra z Chorwacją i wygrywa po pierwszych 45 minutach 2-1. Powiedziałeś z tą prezentacją, powiedziałeś o tej radości w Turynie, chociaż informowaliśmy o tym w Trójce, nie wszyscy się cieszą, zakłady Fiata będą strajkować, ponieważ pracownicy koncernu Fiat uważają, że to niemoralne i nieadekwatne do sytuacji, że skoro oni przez 9 lat nie dostali podwyżki, to Ronaldo w ciągu 4 czy tam 3 lat zarobi ponad 100 milionów dolarów. Tak, i to mi się przypomniało. Odmówić trochę racji. No. Tak, i przypomniała mi się też sytuacja z Wolfsburgiem, bo kiedy Volkswagen również miał małe tarapaty, to od razu klub postanowił podciąć pensję niektórym piłkarzom. Jak gdyby tutaj jedno szło w parze z drugim, więc rzeczywiście pracownicy Fiata mają powody do niezadowolenia. Ale wejdę ci słowo, z drugiej strony ten transfer Ronaldo już spowodował wzrost wartości klubu. Tak. O 30%. W związku z tym ci, którzy mają jakieś akcje klubu, no będą zadowoleni. Tak jak to w życiu bywa, jedni są niezadowoleni, drudzy są zadowoleni. Patrzymy na to, co działo się w pierwszej połowie spotkania finałowego i mamy oczywiście historię, tworzy się ta historia na naszych oczach. Pierwszy raz w historii futbolu, nie nawet finałów Mistrzostw Świata, w historii futbolu, w czasie finału sędzia skorzystał z wideo weryfikacji, wideoasystent referee został użyty po raz pierwszy. No i okazało się, że dobrze, że był, bo chyba sędzia bez tej wideoweryfikacji nie zdecydowałby się na podyktowanie karnego w finale, a jednak karny był, gol był. Tak, zresztą ja uważam, że VAR to jest jeden z takich bohaterów tych Mistrzostw Świata. Tak sobie wypisałem, że VAR, kontrataki Belgów, końcówka meczu Polska-Japonia, aktorskie popisy Neymara, to całe szaleństwo z piosenką Football It's Coming Home, na pewno będzie co wspominać. Kilkanaście minut temu poprosiłeś mnie, żebym zobaczył, w którym finale padło najwięcej goli. 1958 rok. Brazylia-Szwecja 5-2, czyli aż 7 bramek padło w tym spotkaniu. I tam rzecz też, podobnie jak dzisiaj, te gole padały w ekspresowym tempie, bo już w 32 minucie kibice oglądali 3 bramki. Wtedy bodaj Brazylia wyszła na prowadzenie 2-1, więc jeśli dzisiejszy mecz też się skończy takim wynikiem, ja nie miałbym nic przeciwko temu. Brazylia miała Pelego, tutaj Pele nie gra, ale Francuzi się porównuje Pele do Mbappé, właściwie się porównuje do Pele, który też jest takim, też błyszczy na tym mundialu. No Mbappé jest, rzeczywiście jest Griezmann, jest Luka Modric, a zatem gwiazdy są na boisku. Przypominamy, Francja-Chorwacja po 45 minutach 2-1, Djokovic wygrał Wimbledon, sporo się dzieje, a my dzisiaj z Państwem do 20, natomiast na boisko w Łużnikach wracamy po 18. Audycję zaprasza właściciel marki Tyskie. Za wspólne kibicowanie dziękuję oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France.